بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم ان شاء الله رنجت الله تبارك وتعالى تاونو دي اندي دو هيتان ات منين ها غرت ان اودا سها ادنيا غي الله تبارك وتعالى يو الله يافي مانم بكتو يي جبال مين غوليجي ميدن مسيد من يابه يول دي حكوني بي يو الله مانا ودم يور ميدن فان بير بر تودي الجناج ان سين غبي ما الله ودانا انو en nyaagima Allah tabaaraka wa ta'ala ko wana e do mum ko wabaawu jippiri ndido leedi o haa waya na wayani yo Allah huncenen haa juul be ngarta e jamaaji men ngarta e jumaaji men gor hor to e besmu modum yaa e bandu men jokko yaa en dam Allah wadiri ni tan ko no halla en neema mawdo mawdo mo Allah tabaaraka wa ta'ala wadanno en en teskaaki neema ngande de wonno mbi dafaado andata cellal no mujj nden ganda ha biima cellal ko ne dafada desan di ado wawno girba tan di ha do e galle damal galle garta non ka haydu wadde ay andi moy mawnud den girba don taccho ya hawal bolal do arta way ko no bolle poni joni joni ummi minato gartumi ay tam wonti so yaamu min noto ko neddo kawni so yaamu mi do senegal ko neddo dogatel assalam an ganne mbaw kala tabaaraku ta tesko den keddo den jamirooje makko yo Allah wadane dum insha Allah hande jetren ko suratul kahfi so Allah newni suratul kahfi de mbi ko de simore makki yam ko do dum ko makka de jippi so wana ayeje ngoni hen jeb jippaaki makka o do mi wasbir nafsaka o mi wana makka jippi ko madina jippi qur'ana makka e qur'ana madina en serti Qur'ana Makka buri hewde halde ko tawhid Qur'ana Makka ene heewi gondoje Qur'ana Makka ene heewi chapoje kay koy tawhid tabu de man tarkiz Qur'ana Madina kanyum halde ko nyaawoje Qur'ana Makka no dirti be ya ayyuhan nas buri hewde Qur'ana Madina no dirti ko ya ayyuhal ladina amanu Qur'ana Madina kanyu addata nyaawoje njuru nyaawoje korka nyaawoje asakeje kanyu yemirta yemirta jihadi kala njida ayati ba non ko Qur'ana Madina de ndedo simar non en rendini fof ko budene hewde ko Makka ummi won hen ko Madina mana jippi sembi Qur'ana Makka non ko Qur'ana jippiru annabi sallallahu alaihi wasallam e sahaba woni Makka tuggude ne o fe nela haw dañi duubi sappo itati en nelal foti jippi ko nder wuro makka wala ciagal makka tan ko wero ahdu makki saha makka so yaama qur'ana madina non ko tuggude ne o fe da wote jo makko hay sin qur'an on sa jippi makko mo makka wero ban qur'ana madina sabi ko saha madina jippi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim suratul kahfi kahf firti ko wimbalo hayre woni wimbalo hayre manda so ni hayre wala nurel mangal derto dum firti kaf ci kumi lewete falaysa ko kafde lay ba non yete wadi ci mon de biyede non ko won isar ta derto wete ashabul kahfi yimbe jom en wimbalo sagataabe gomdinobe Allah lam du wi en yaltinabe din islam jardi be dogde be jalti koreji mabbe be jalti bandibe en be moluyi les wimbalo hayre ɓe gonton duuɓi may garoy qisma ɓe inchallah ɓe jalti qisa mabɓe ne haale ɗum waɗi simore nde innira wimbalo mabɓe ɓe nam Allah tabaraka wa ta'ala wi alhamdulillahi jettoɗe godani Allah kala sifa moƴƴo timmuɗo jooɗɗo ko Allah tabaraka wa ta'ala jeyi alhamdulillahi jettoɗe godani Allah tabaraka wa ta'ala alladhina on Allah anzala jippindo ala abdihi e maccudum alkitaba deftere Allah tabaaraka wa ta'ala jippindo e maccudum annabi sallallahu alaihi wasallam on deedo deftere qur'an kala nokku teddudo Allah innirta annabi sallallahu alaihi wasallam maccudum aydo de jippinde ari de o wi annabi sallallahu alaihi wasallam anzala alkitaba ala abdi ni israande o wi subhanalli asra bi abdihi senade wonni Allah nana nawdi ciyaru mu ne noddande innahu lamma qama abdullah ay ndeke non wonde maccure Allah ko daraja mo daraja ala do mudum annabi sallallahu alaihi wasallam alli andara jipino ala abdiya machur mo annabi sallallahu alaihi wasallam alli jipine mako alkitaba deftere alkitab deftere naam wadi jima goto wi wa mimma zarini sharafan watihan wa kittu bi akhmasi adu thuraya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmad li nabiyya oy kanko en jaay ko wasorto holle hen gutto holle hen faaro so alli ya ibadi e hebon jiyabam no minati hen minno hen jeen oy kadi muhammad woni manan ne laadam bini hu qadiyat jatoone gorni alla jipindo ala abdihi ma churmal kitaba deftere walam yaji allahu wa wadane deftere he iwajan lure ay deftere qur'an foko gotum ayata deftere en kana firtika ay hala neddo sem fuddima do yewtere mo fuddima halde tan hadi men ummade mayi moda hala kono sadaka jojju moda fenna ko fuddiru nomi ko baade o halam kay kalam baade o halam kalam tan moda hala mayi kono firta kono allah tabaaraka wa taala qur'ano no way juddi ni e jippade moy duubi nogas tati hay hen kongul goru firta goru ngol wadi aler walaw kana min indi ghayri llahi la wajadu fi ikhtilafan kaseeran ay wodo qur'an sinu tan wonato allah man ummino ma on taw hen luure kewde kon dede deftere allah wadani hen manan luure o wala me ji allah wadani deftere he iba jan luure te deftere ne qayyiman ko de foocinde koy lawul tan dere qayyiman ko de foocinde o dum dede wona ma koy lawul le holla ma ko de debata manan nafma deftere de ho ko addira alladhi kul yunzira bihi ba li yunzira ba'san shadidan min ladun deftere de adira ko ha jeertini yimbe be kala mo jabaani allah walla jabaani gollirde deftere de alli ha jeertina mo manan lepte manan musde nana yeso de wono qur'ana wiyama ko wanni wanni wanni sa mayi nani daali janna so tawi a waɗani walla waɗi ni sa mayi paya jeygi ayde ay ko jeertindi nino qur'ana addira ko yo wajore budana addira ko yo joyina jangane mayi budana addira ko yo taje manan en ligge manan e daade walla ligge demi cuudi walla mana demi e nder bafi e nder cuudi yeso otoji ala qur'an ay dira kona kona wajore di dira ba'su shadidan min ladunu tagal den ko Allah tabaaraka wa ta'ala ummat holu yamal qiyamah kadi wa yubashshiru almu'minin daftande ay dira kona weltina gognimbe Allah tabaaraka wa ta'ala hol ben mu'minin non ko alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana deftere nde addi manon kono yertina gondimbe Allah me ena golla ko moj ena go bana tan bidi moni julla gasi ala kala du ya alladina amanu haade ko yore ena golla ko moj a wona julde mbada ko moj wa ma ko mi julde tan ala ena golla ko moj Allah hobi enan ena jogini ba ajaran jobdi hasanan mojiri jobdi mojiri ko aljan jobdi mojiri ko aljan na ajaran jobbi hasanan manam moddiri te so be naati to aljannato makithina fihi abadan ko be nyibbe to aljannato ha cey cey ko Allah do haaji ha cey wana duubi sap wana duubi nogas ala ko be nyibbe to na cey ha gandi de wonno so be naati aljanna naranobe naati aljanna naranobe jeegul naati jeegul hankanti gasi Allah addan mayde waran mi woni mayde mayi nena mayde mayi hankene mayde natti wod wombe aljana be belto ndi ha gando gondo mayata wombe jeewol be beedo sunade deedo cedele kadi mayata andi so ne telli hide mayde nan wayumir daftar nde kadi manan jeertina alladina qanu ben qalu wi bi ittakhadallahu walada daftar nde kadi ko rentinde wajade wi bi Allah ne jogi biddo be assalam wi bi Allah ne jogi biddo biya non jogi biddo ya ko jogi hono sabi biddo e baman biddo artaraw bammu biddo artaraw bammu nani biyaadum jogi biddo biya ko no jogi mu foti sabi biddo e baman fot wal ni bu fudo bura baba hen sahaji dum do ko anna sara en bibi isa ko bi yalla wala won yahudi en bibi uzair ko bi yalla kado jeese be ko bale ale malahum bihi malahum bihi min ilmin wallahi ngoddo ko ngol ngol be kali wande Allah ene jogi biddo hay gandal goto be jogonaki haydar nani te wala li abaim hay babira mabbe ga ngamba ngal nan ngal hudum ko wana gongata ala do jetti dum nani alladhi kaburat mawni kalimatun kongul takhruju ngol ena yalta min afwahim kunne mabbe koni be kali ko mawni koni be kali ko boni wonto Allah yarto be surato maryam asamanuji di ena deba manam fedditaade leydi di ena deba sekaade ko be bi Allah jogi biddo ko de wonno de do ko jamaa daaj kanyuma taga ko tawhid wadi kanyuma keferagal wala gopul Allah ena Musa jamaa daatuji di so jiin gopul Allah wadi wala keferagal wadi ebe deba manam maayde Allah metti de wonno kambe ko tawhid ta manam be taga ko neddo kay manam sambil ni kanyuma jinni assalam kabarat kamen afahim alwi in yaquluna bi kalani illa kaliman sunna fanad wallahi ko be kala fo fanad fanad be kala fanad woni fibidade halde tan ko yidi halde bari hande o sa sai teme der ned ena hal tan ena fibido mi dani kala min ko mi kala mi yeti mon ko kala ko fanad han jom halaf dum wera jom addu dalilu ni wera addu dalil gam ko badin do seda ay badin do seda Allah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam fala allaka ya majuan baqi'u nafsaka ad jogori halkudo horema ala aharim chagal mabbe illam yu'minu sab jaban bi hadha alhadisi udu qur'an asfan sunna o ya Nabi sallallahu alaihi wasallam desande noddi koreji mum yo ngar mana jaba islam mana jabaani koy mette mawde Nabi sallallahu alaihi wasallam mette mawde sunni Allah yum an ad jogori baddo horema mette sab jaban de wono neddo no jidaado neddo no yidi bandum en da Nabi sallallahu alaihi wasallam addi ngal do feewal koreji mum baamu min sawndi be bibbe baamu min gorgilaayu min bibbe manan kaawu min do no jibi yimmo koy baamu fu do jeya o yibe jabaanum andi mo jabaani de do deftere o jogi faade ko jeegi ko metti dibbe warde o bibbe Nabi sallallahu alaihi wasallam berne mu waano ko no barme faso woni nata guj Allah met Allah sunnaade de wono neddo yidi bandum en je gornam hay maydo de so mojjam Allah holli dum parasmo aljanna wiyar ko e jomum yo daraga daro holko yidi bi ko ko ngarta hay neddo kadi sebi manan talki mum moji yawmal qiyamati rukro ruto ko ri mo holmo haa mo qoro kitabe je ko dajmi ko hay o ya manan ne ja gooni ndu gonno do yasino jano do haa may Allah manan holli mo yaafa ba nanna aljanna o ko ya li taqawmi ya'lamuna bima ghafar li rabbi wajalni min al-mukrimin hay no ko reyam tinu ndejmi ko neddo kala ne dañi jam kala ne dañi neema yilso ko reji mudum kala ko ndanja ay aduna ina woddinma ko reji ma hay sino ko dum laamu ada yida yida ko reji ma hay sino ko dum jawda yida yida ko reji ma anda dañani jam wana neema dañda nda bana ko jur liptey dem kala ne ja mojjere mojjere haggi adoganto ko reji ma abadata ma no ko reji ma kala yida ko reji ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ene yidanno ko reji mudum man de do man mojjere ha Allah yuwan woto horem ana war horema de alwi nan min jalna min badi alal ardi do leydi he min badi hen haywaneji fudi ledde chali zinatan laha de sanu ko sinkardum de Allah tagi leydi de wadi hen chali wadi hen ledde wadi hen fudi woni hudoji wadi hen man kulon e fasongaji dum do fu ha yoda ha sinko ha yoda alim badim do non ko di nabruhum ayyuhum ahsanu amala min badiri ko min jeewabe kambe yimbe be hole mabbe buddu manam mujjudi golle de wonno kala ko jiida e lara leedi he ko neddo wadana kala ko jiida leedi he ko neddo wadana allan tagi tag aduno ha gasi ha fewni bi neddo ar wondo non gonirani jonnon Allah wadani mo jeewbe sama war ko wi no ko won ko jardi baade sa dañi jeedu ko do tawda do nda jaa doray sadi ha nawata ndika non ha Allah jeewo ko wadan ma do ko nadda he ko mbele ma mamadu Allah tabaaraku ta'ala wala mantral li nabluhum min jarri bobbe ayyuhum ahsanu amala hal man burdu golle ay Allah yaani hal man burdu heewde golle o burdu mojjude golle hol ko woni mojjude golle non nangude deftere Allah sunna nabi sallallahu alaihi wasallam arewata so wona Allah a rewrata Allah so wonaano Annabi sallallahu alaihi wasallam hollirini a rewrata so wonaano Allah tabaaraku wa ta'ala a rewrata Allah so wonaano Annabi sallallahu alaihi wasallam hollirini mi taw woni manan no mujjudu golle de wonno diina ho jiida ko Allah yidi wela Allah non ko yidi wela ko hollino ko Annabi kala ko Annabi hollaani ko dum so yode hakkille ma fu anduma na wana diina الذي وينار من اللجائذ من جغر والدماء عليها كوني ليديه من جغر سعيدا كل ما نن كل شيء جزر ما نن جورد نني أقول جدا لو كوب كوب كوي ورا لاب لاب كوي ورا لدي مم جور شالي مم جور كونا تولد رونون الله تبارك وتعالى ون حال القصة أصحاب الكهف يو حال نو به بيني بسمور دي ان رابي او يي ان رسول الله ام حاسبت بلا سكي ان اصحاب الكهف جمعن بمبال ام به والرقيم اكايت البنغول ان دي مبغول كانوا بلا تيم من اياتنا ايات من كوب كابس اصحاب الكهف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شكراه ابي كاوني هولوم باوك الله تبارك وتعالى ديوي دون هاي سينو انا هاوني كون باوك الله تبارك وتعالى ديوي دون من بين اصحاب الكهف هي بنو قصاجي كي نو كالا باي ماب بيم بيكو ني بي بيته بيم بي اند مابي كو نانغا بيم بي سابي ني اند مابي تو اوي ني كو نانغا ساوي غا اند مابي كو نانغا يا سلام كالن اصحاب الكهف لو قران السنه النبي صلى الله عليه وسلم كادم مابي كادي غدي هي كو يدي الذي إذا أول فتياته قد تبي سكتاب إلى كهف إلى الكهف فيه ما نبين باله تفادى قد نادي نك أباد نك تفادى كلا هاي المر جنبه جون قرأي من جنگ نجت هذا في بحر جارس بيعوده يو تبي ما مب أي وابي من أو يندل عند تبي بحي بين باله آوا بحي بين باله شغل نه كم بحي نيني إيمان أقل مب lamdo kefero chandal en wiyana yaltinabe man din islam e fayi e fayi be ndogi ndogde dine mabbe lesan hewbe ndogde dineji men annabi lut alayhi salam nam mimi hewbe ndogde dineji men annabi lut alayhi salam ndogde dine mum feri ibrahim alayhi salam ndogde dine modum sahaba be annabi sallallahu alayhi wasallam ndog kanyum fodo ngoppi jawdeeli men ngoppi koreji men yidde ndogde dine men ya salam nani kambe ne be ndogi ko diine mabbe be ndogi ko pikori mabbe payalad yaahon de wonno e be gandi kala ho baawda dadji adun he ene waayi ko ga haada sona diine nan nawr binni ma yeso jarani be dugde diine mabbe fa qalu bi rabbana jumi min atina addam min ladunka do maado rahmatan yurmede wa hayyi ilana hablam min walla mujjina min amrik min amrina fiyake be rashadan pewal de be ndogi be biye jom yurmu minde kadi balla min mujjina alhali amenu mujjina alhali amenu nani ayde bina he kaf alif darabna ala alani min jetti tan min pewi e noppi mabbe be natti nande manan dille kewde bedani min dannini be bedani bedani fil kahfi bi mbalo sinina dubi adal limtindi dubi limtindi min e bi mbalo dubi limtindi nani ثم بعثناهم شغلوا من امين من بندني بداني دوبي دي هوبي ماياني كوبي داني علي شغلوا من بندني لنا علما حمين غاندا حمين تيدو اونن كادي غاندون الله كاين عندي نوكو غوندون اي يول حزبين خول مابي كامبي مانن فيلي ديدي دي احسا بردو تونغودي بمال بي سوكو بي نيبي بي مبالي امداني دومن نيبي فيني تان ها علي ياو اسكو ايبي غاندي كوبي داني دون فوتي be daani ma tan be pini e be jeewa kandi hol ko be daani ben duubi duubi am alawi na hana hanon minen na qussu e min jogori gissana de ma halan de ma ana nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam naba'um kabar ma bil haqqi gonga min kalnum be tigri halabe ba sa nan de qissaaji mi hala man way ndego allah hala no nabi sallallahu alaihi wasallam ko ene ko don tan kaade hen alawi innum nakambe fidiyatum ko be sagataabe aamunu be rabbihim be gogni joomibe wa zidnaahum min beedanibe hudan peewal wa rabatna min tung min tu min tung min kabbi ala qulubi berde mabbe min cembidi berde mabbe ko ngol gonga be gogni ni allah kadi wadi manako manan gonga gogni be di managal mabbe isqamu ndebe ummi fa qalu bi mi rabbuna joomi'a min rabbus samawati wal ard de laamdo noddi be naamdo be hol jeedobe be bi jibi Allah tabaaraka wa ta'ala telan nadu o min noddata min duuni ko jiida e Allah ilaahan dewateedo hay goto goddo min noddata ko Allah min noddata so yidi ngurdan woda so yidi mayde woda nani لقد قلنا ستي من بني دوم من من بي اذا انسى شططا من كلمان كبني من سي من تيم تيرم من جبين من كل من ندي هنا على تبارك وتعالى من كالي كيف راك من بني كون هؤلاء ان بك دي الله هؤلاء بيرو قومنا كوري جامن قومنا فتي كوري جامن ان بني بيامن على كوري جامن كوي من جبنا يمرا بمن نندو بابرا بمن نندو ادم من فودو وين kono ittaqadu be jetti min duni ko jiira yalla aali hadan be jetti allaaji keewdi ko wana allah be dewa ani jallawla yaatuna ali ko hannobe gadda ko be dewa dido allaaji ko be sultane dalilu bayinim penje be fono wad dalil be gaddu dalil ko be dewa ko wana allah ko be gaddu hen dalil be gadda ta dalil dalil wonta hen min be mbino kambe kambe ashabul kahbe faman aalama hay goto qur'ani toonde mimman iftara wonande on pepindido ala llahi alla kariman fenande hay goto burani tonje e neddo manan baddu yalla hunde wonde holum wi o e alla foti wala sa nodda alla ko o nodda tan nodda ma alla ko o tan wawi halande alla manan jaba an sa halni alla jabata ndedo wala mimodo jogi gelal nangabe alla ko min tan modo wawi hedan non mo won hakkul men alla ala baddo fenande ha foti o do alla tabaaraku ta'ala ho goto ala bawnowom ala forsowom o wi jiyama ko fu yonu duma tan khalas hoy bade ben kala kala do shirku hala wiete ko joomen badi fenani kala do shirku hala wiete ko joomen badi badi manan fenani nono shirku kanyu fu manan ko fenani dum wadi kari ko toñengi kari ko toñengi tani alawi wa idha atazaltumuhum de goppu don ko reji mom polli don follade ko yaltude yimɓe joñom nde goppuɗo yimen polli ɗon wa ma yabuduna kamɓe e koɓe ndewata ko fof goppuɗon illallah sona allah anum firti kamɓe ɓe ndewatno allah ɓe ndewata ko allah e goɗɗo walla allah e goɗɗum joni noon woto wi ala ko ndewaton ko fof mi yeddi ala wiɓe ko wona allah ko fof mi yeddi waɗa alli o ia tadan ne goppuɗon wa ma yabuduna koɓe ndewata illallah sona allah fa awa on saɓe tappi ilal kahfede yimbalo heɓe fayde fimɓe mbalɗo yanchuru lakum rabbukum allah tabaraka wa taala ena sagtay maɓe min rahmatihi yurmenimo wo yuhayyihu lahum allah heblaniɓe min amrikum fiyaki mono mirfiqan mana newuya nani ay gaɓe ñaguino allah tabaraka wa taala wino ko rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada allah jaaɓiɓe ga allah wiɓe yanchuru lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi'u lakum min amrikum mirfaqa nani alayhi wa tara samsa aydo be lelino do jiyata ko nange iza tala asatay fudi tazawaru onyo an kahfim gabim balam be zatil yamini bangi nyam wa ya gharabat sungi muti taqriduhum ngo wopi rabe ngo binnira be zatil simali bangi nano nani tewum no kambe fi fajwatin minhum eben don tan inukuyel bungil nangi gawir so toɓe gam so fudiri fudir tawni mutir tawni ɓe jiyata nangue nokku ɗo ɓe gonɗo toujours koye ɓuɓri woni eɓe gonɗo hamara eɓe ndeji nani zalika ay oɗo sifa min ayatillahi koye kawisede allah tabaraka wa taala wala ko kawise allah tabaraka wa taala lelo rani ni tan e wimbalo sara wuro sara hayre on moƴani on kon ɗaniɓe on mayani duuɓi poɗɗini on ñamani on jarani kadi ko sara wuro kadi hay goto yiyani on nani zalika min ayatillahi faman yahdillahu kalamu allah fewni fohowal muhtadi on pewɗo komo allah fewni tan woni pewɗo ñagal tabarata yo allah fewni hen komo allah fewni tan fewata aymo allah fewnani fewata kadi kadi dari foof sikkata ko pewal a wawi tudu noon yamma ɗo ko pewata waman yudlil kalamu allah tabaraka wa taala majjini falan tajida wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh falan tajida lahu adanyanta dum waliyan kedowo murshidan pewnowo wa alaykum salaam kalamu allah majjini awa adaji mon fewn bawa wonde ma allah majjini adum fewni kambe do be ngoni do do be leleebi mbaldo allah wa tahsibu ala sikkabe sayibi ay qalan ko be finde cikara ko be danaki tewa kambe wumno kambe ruqud ko be dani ay ruqud ko be dani do ngul teddugul do be ngondo sayibe leli cikara ko be danaki kono ko be dani الذي نقلب من بين ذات اليمين بنغنام وذات الشمال بنغنن ابن الذي ساسه بربي تالو ساسه بربي تالو حدب موج حدب موج ساسه بربي تالو وقلبهم باسط ان ورت ذراعيه كوي دي مم ديدي ذراع كوي ديدي يا سي بري ذراعي بالوسيد ادينغرال نان دون ان بير فيرو ديغرال نان دون rewan mabbe no furti do e bibbe jalto rewan bibbe rewan mabbe e naati be li rewan arji ardo joodi kanyum leli rewan dun daaji nene Allah yi sayi mbaadi ni ngone do mundi sagataabe e mbi ko weddi jeedi do en leli den goddo wi mbaalo rewan dun deri do hen en tallo do talloga Allah yi andi wali balawi talaata alaihim sinnota na yinobe la wallahi minhum firan adoga tiya wala muli itami humu ruban tiya hulat nani ahulat sahiba dogat kada hulat wa kadhalika ay hununi numi badri ni bedoni ba'athnahum min findini dubi dibi leli manam podini ala cagal ta al tabaraka ta findi bi cagal findini be non li yata sa'alu bainahum be gonen namno dirti gonen namno dirta gal pinanga gal umme umme dummi قال قائل منهم غوره مبيبي كم لبس انا كانو فوري غوندن دو خول دا نندو جوني كو خلو كو هول اي هول ني مت هول تام بادن دو جوني قالو بي لبسنا يوما او بعد يوم وري بنت مي نالام دي بي مي حيتو انا نالام دي مي فيتير نالام علي ربكم جو قال ربكم يوما اعلم بودي اندو بما لبستم بلبستم غوندن دو جوني الله كان عندي الله ان عندي كوم غوندن فوتي كون نون wiyataɓe nde ko taw gonɗon ɗo joni kamɓe mbaddata ko beele ɓe gonɗo ko gila subaka ha hiiri walla ala kamɓe ɓe gonɗo ko ñalawma manan timmuɗo walla ko feccere ñalawma kono ɗum foof pour ɓe ganda ɓe gona e ƴeɓ jogui kalis ɓe gona e nelde yo neɗɗo nawɓe kalis wodoya koɓe ñami nani ɓe mbi joni fabasu nele ahadakum goto e mum ɓe waragi kum e kalis mon haasi oɗo ilal madina yo yahani n wuuro nani wa ya nuru o war yawmu lan khalis na wan imana wuru waro de nen ton kon non falyanzur yo jew ayyuha aska ta'aman yo jew nyaande manam mojjere wadda falyatikum bi wadan nyaande falyatikum bi rizqin adna min e mudu kon wayal wayal la tafde yo sudude enen ken dogbe ken suudibe yo woto wat fer ha gande den haɓe ganda yeɓe jiitehen mboore den wala yushurunna bikum ahadan hay goto wolti noon ay wani noon ko innahum no kamɓe in yadharu alaykum so on peñaniɓe ɓe gandi to keɗɗo on yarjummukum ɓe gara joni joni ɓe mbara on ɗo aw yu'idukum walla ɓe nawto on irti millati me diine mabɓe ay soɓe nawtino diine mabɓe on goppiɗo diine on l'islam o walan tuflihu idan abadan on gonta male ha dar nde wono kalnaɗo wona islam wonta male ha dar yo yaadu jam jam yo rento eɓe doga warede eɓe doga nawtede diine diine mana kefir nani wa kadhalika alay ay ko hono ni a atharna alayhi min mbaɗi yimɓeɓe mana illite mabɓe jiitiɓe nani waliyalamu ha ɓe ganda anna wadallahi ay fodore allah hakkuno ko gonga allah waɗirni ko ha andinaɓe wonde ummital no woodi na ɗanade ko fotini fina kadi nde kono sowi mari ɗum itiman woodi yoɓe ganda ɗum ɓe ganda kadi wa anna sa'ata ayno daraga la rayba fiha sikki ala hen ko arata nani nde on yetti addi kalis wuuro tan eɓe gone hitan eɓe gone nder wimbate duuɓi temetati duuɓi jeenayyi so sawarma yi hande so tawi neɗɗo naati wuuro ko kam guilam naata wuuro goni o fayi ɓe gonnoɗo haway aɗa jombitin ɗum no foti naggam da so ndu hokkima hande kalis ɓennuɗo duuɓi ɗi guila tamma en koppore en ɓuuri ɗo ndi tamma en koppore timan ɗum temedere ni tamma wi ko kalis ɗum ko an hono goni ɓuritita ɗum kalis duuɓi temetere duuɓi jeenayyi hoto ittuɗa ɗum on hagan on sibsonima kanko rewi rewi tan ha anda ko kamɓe nde wona eɓe nano issaji won sagataɓe gonnoɗo dogui ɓeɓe mata ko maɓini bo mata ko naggam mata ko naggam ndeke eɓeni eyi yo ayi ɗo ɓe jiitiɓe ɗo ɓe jaade makko haa to maɓɓe haa to maɓɓe haa ɓe njeyoyi ɓe nani yitanasuna bayna amrum faqalu nde ɓe jetti ɓe jiitiɓe tan ɓe mbiɓe ɓaaji ɓe maayi sakiraɓe fo maayi allah addiriɓe jooni ko haa ɓe gokka mission tan wonde allah tabaraka wa taala waawi umminde maayɓe daranka ko arata nde o mission gese kadi ɓe maayi nde ɓe ɓeyaɓe maayi ɗo noon nde ɓe maayi ɗo isatnasauna bay yo nde ɓe poɗonirta kamɓe julɓe ɓe e heferɓe ɓe on zamane wona kamɓekam asabude kaɓe wonɓe on zamane baynahum hakkude amrahum fiyake mabɓe faqalu mi abnu alayhim bunyana ɓe mbi ɓaɗeɓe maayi gaare mahen ɗo hunde mbaɗen noon estafi nani eɗen kollira ko kamɓe gondi ɗo mbahen ɗo mana maadi abnu alayhim bunyana rabbuhum alamu bihim allah tabaraka wa taala ɓuri andude alhaali mabɓe fa qala alladina bi ɓeena galabu ala amrihim ɓurɓe jogade doole ɓe yamako julɓe ɓe mbi lanattahidanna mamin jogo alayhi e mabɓe bunyana masjidan jama famin ko jama min maharɓe jama min maharɓe e damal wimbalo he ay madeɓe jama e damal wimbalo he firtani ko nokku mayɗo ene mahe mana jama kadim salah salim nokku mayɗo mahetake jama ɗo mayɗo woni jama e mayɗo kawrata mayɗo e ha tan jama heddo walla jama hele mayɗo heddo gonata ɗo gotin ɓe mbimami maɗo mana jama ɗo damal wimbalo ɗo ɗo noon sayaquluna maɓe poɗodir kadi ɓe mbiya salasatu kamɓe koɓe tataɓe gonno rabiuhum wattiɓe nayo kalbuhum ko rewano mabɓe wa yaquluna maɓe mbi kadi hamsunu koɓe joyoɓe gonno sadisuhum wattiɓe jeegom kalbuhum ko rewani mabɓe ay ɗum ɗo arajiman bil gaybi ko sikke tan ɓe jananake ko sikke tan ɓe yimɓe ko niɓe ponno ala ko niɓe ponno arajiman bil gaybi wa yaquluna maɓe mbi sabatun koɓe jeeɗiɗo thamino wattiɓe jeetati kalbuhum ko rewano mabɓe ɓe mbino ko ɗum mana ɓuri sillude koɓe jeeɗiɗo saabi konnguli gaɗan ɗi allah wi ko sikke ngol ga konngol cekiri o wiyani ko sikke arajiman bil gaybi o wi koɓe jeeɗiɗo wattiɓe jeeti ko rewano mabɓe allah wi o qul annabi sala sallam wi rabbi joomam zidni ɓeydam rabbi joom qul wi rabbi joomum a alamu mbi eddatim allah ɓuri andude allah ɓuri andude no ɓe poti ma ya'lamu andaɓe no ɓe poti illa qalilun so wona seeɗa ɓe mbi ibnu abbas wi min koye seeɗa anduɓe no ɓe poti ɓe jeeyami koɓe jeeɗi ɗum rewandu watti ɓe jeeta ƴewde rewandu ndu ɓe mbi dañi kañumno koɓe dañi ko a yaade moƴƴuɓe no waya rewandu yaade asabude kaati tan ɗano diima men maayi diɓe mbi rewandu ndu kayr wutornata aljanna e dewaji kuulon ko rewandu mi walla mbi ko rewandu e bora allah wi anni fala tumari fihim woto yeddodiri e fiyake mabɓe woto yeddodiri e fiyake mabɓe illa mira an sowona jiddi zahira manam pawiɗe dalilu kala mon haala asabul kahfi yotan jogui dalilu nani wala tastafti fihim woto namdu minum e mabɓe kamɓe ahlul kitabe ne haɗa e goto kadi yahude annasara en woto namdu jogui sajid asabul kahfi ɓe kalantama gonga woto namdoɓe ko allah haalama e mabɓe ɗo ko yoni woto namdu hay goto en keeɓi wala bisu fi kafi wala bisu fi kafi samani salat ɗeɗon de a dreweni ɗum nam wala taqulanna allah wi anibi sala sallam woto wi li cheyin hunde inni failu dhalika gadan moɗo jogori wadde ɗum illa inchallah so wona allah tabaraka wa taala jab kala kada wi aɗa waɗa wi inchallah so allah jaɓi kala kada waɗa mayma aɗa galle mon janggo inchallah janggo komi dawowo inchallah nde wono nelaɗo ko biyaɗo woto wi ene waɗa hunde so wona wi so allah jaɓi nde wono so allah jaɓani wonata wadkur rabbaka siftoro joomi ɗa nasiita sa yejjiti hay sinna yejjiti sa siftori inchallah hay sina yejjiti sa siftori ɗi inchallah hada wade no goto goto sal sal baɗono بار محمد بل هذا كم سيلين دوب إن جوي خالص من سوريا أمباب في جير من سوريا أمباب مسجد مهم رفادا هو مرفاه جير من سوريا أمباب هو يبي رأي إن شاء الله هو يلا تي خالص من فوسم بمن جير إن شاء الله دوهم هو يهين عنده خالص هو جا أما أرس هو مين أنا مرباب بول هو يهين جير إن شاء الله ويبي فوس فوس كم إن شاء الله ويبي الدنيا نباب إن شاء الله إن شاء الله نعم رسول الله مانم فيبل ولبسوا بنيبي في كهفي من بال ما بينغو 300 سنين بيغون دوب تيمد جيغو نان دي تيمتت جوما دوب تيمتت بيغون دون وازدادوا ببيده 90 دوب جيناي بور يوبي دوب تيمتت ساوري كالكيل اني در لبي توبو كوبيدي ساوري كالكيل لبي بليبيدي ko dubi temetre dubi jenay ay dubi lebi tubu ko bidi burabid dum sa net kaaji dañi dubi sapo e han dubi le dubi tubu ko buri buri lelde buri juddi yani buri juddi sabi ibn biya annabi sallallahu alaihi wasallam wudi ko dubi tabane jagum tere wana ko non bi sa batte dubi lebi tubu ko bidi o wuro cefande jeegom go e lebbi bi e balde no gaska ay rent ban jeegom te wel hande sa halini ma mi mo digi 60 ans andu sinno koy lebbi balebe di o buri don ay mo sikka ko sagara ko suka kono andu buri don ay buri faara ko yalla yaata joni ngurna meje de ko de gona ngurna meje barki den fi kan dio sawi silimane rasim bal rahmatullahi alayhi o yeltri duubi o yeltri an noko duubi cafande joyi nay minen keccim yewa han ko wadi ko e zamanu mo wadi o wana autoji wana communication fo koyde mabbe bambe pucci be jayi ha mbada eta islam on sa hakili mo jogino minen fedda men han so joodi wana koy feju so badir kolle daraay wana badi don jaar min hakili la jogi hakili ayo be 56 ya salaam ala don dubi na gasa ranta ala gasa golle haydar dubi ngi si ala tala gase golle hedda wazadu bi tisan dubi jeenay bul wi allahuna allah aalam budi andude bi malabisu ko bi ngoni don nani bi ngon ngu dubi temete dalbi dubi temete ya dana dubi temete wala dubi temete dubi jeenay assalam fina sawi tara wuro waydi enen ma bi men do dubi no gaso ngarti hande payta allah bi له أنا وادني الله تبارك وتعالى غيب السماوات والأرض أي كبيرني أسمان ليديكو الله تبارك وتعالى غور عندي نو غيب كوبيرني ويرني كوكو أراني تاو ويره ويرني الله غور عندي نو وكم بيتها نويرني ويرناك كوكي هاد الدكار إنك هيك إنجيل تان كونو بدكار بيهن غني سندي أنت ما بدكارو كتب فنا إن دو إنجيل ساي دكارو كتب ده فنا نهجي ده حالما نتي ويرناك kala ko feñe godal natti wonde gayib wede gayib ko ko feñane godal taw ku wi dem o so resti resaw debbo nangam so jibi jimi taw biddo nangam biddo wona taw nangam nangam nangam wede gayib dum won wirni dum Allah tabaaraka ta'ala kany ko landi ko ndal absir bihi yidum gandadum wasma' nandum nan ko Allah tabaaraka ta'ala goto andi ko suudi Allah tabaaraka ta'ala goto andi ko wirni andudu marahum wodanani be min duni ko wana Allah min waliyine ballo e der leedi he e do asmano ala ballo mum jurum jira Allah tabaaraka wa ta'ala neke non wala yushrik fi hukmi ahada Allah tabaaraka wa ta'ala e nyaware makko de ala mo wallikinto yuar hednam do ar hednami do aysina aysina wala bu hey dole ko ma non kerne am bor yawna ro ono kedeto de wonno wa ma walle ko bi Allah lamdu lamdu ko ma walli Allah tabaaraku ta'ala ala mo walli kinto ar hedana dum do nan de wono mu yinne gami Allahu sallallahu alaihi wasallam janguma uhi ilayka ko jippi o mahyada ko min kitabi rabbika deftere jomi jangudum kadi ganda la mubaddila ala gusti todo li kalimati ko buri man Allah tabaaraka wa ta'ala walan tajida dajata kadi min duni wujida ala muntahadan janyol gal ala nanyada jada jonyo wona Allah tabaaraka wa ta'ala deno wasbir nafsaka imbi odo ayo ko madina jippi wasbir nafsaka munyu horema ma alladheena gonda e ben yaduuna rabbuhum ben nodda joomum en bil ghadati subaka wal isyiki hide yuriduna en jidi wajhu ko dewata Allah ko fof faade manam sabal e faadira ke manam daraja aduna wana kaake aduna wala ta'uddu aynaka wuto bennin gitema anum gamam be choyno dabe be mibbe ko fuqara'ul muhajirin wala fuqara'ul muslimin ene hen Abdullah ibn Mas'ud ene hen Bilal en be bi sahaba yontabe Makka be hankande ko wayno Abu Jahl en wonbe do en Ubay ibn Khalaf en be min laal min emi yidi arde ma me wonbe do mi jotobe mi wono maccu kon en arniji en yimbe wasbe en min mi gontaabe min sariiri ari rabbe habe laab en min ngar min jodo ma min bi bi zuwaye be min bi bi inne ande be min ngar min jodo ma ali ne laal e hey tasio wasbir nafsak ay beedo wondube mare be gala haydara bi chumci manan ceeki di ordi bi guri be addidu be tawu yidi Allah tabaaraku ta'ala goto wana en jidi kaake aduna wana en jidi daraja aduna watte mabbe hakille mabbe wori bendini yesama je wori beeto so be jidi diine be garbe naata kono diide be min gara Allah wana nan laata addina ayna ko dirsi bor bendi gitama anum gamal ay beedo be kaltaabe biyo be muni be walla mbiya jida yobe gar taw turidu adidi zinatal hayatid dunya ede yidi manan chudari aduna wala tudi wata dofta man aghfalna qalbuhu wata jaban neddo mo berne mum welsini an zikrina mo berne mum huccitani e nandimin e nandimin biya wi o bi de ko yerta mun hisne e wundi mum wata rew ber nanim arbi en gardi sabu Allah wati men hakile nangadu wat te oni don man aghfalna qalbuhu mo berni mo manan durni manan jantul Allah wattaba hawahu ori ko yidi ko shirku mako no yidi dum weli mo dum wadata wa kana lati amruhu fi yake makfurtan in urti israfan o edo heferbe wat nan halama sabe hol gobe jidi ko jabbe Allah be di wonu men islam halaba te kambe be garata en diul men halaba te kambe be garata Allah yo qulil bi al haqq gonga min rabbikum gonga ko Allah tabaaraku ta'ala han gorum moto faman sa'a jiddo fal yu'min yo gongdin waman sa'a jiddo kare fal yu'min yo yeddu jidda fu sayidi jabala sayidi chalda sayidi jaba sayidi chalda nani ay dum do wete ko tahdid ko sappande wondo o ko mbiyano do ettu dum do modon ya ngabodan modon ya non sayidi gara sayidi basarti fitu alin saarane ko boñ wana saaye wana ya subu ala ko sappane mi dari ay modon ya gese sayidi tan sayidi basarti bismillah okira dum fitu ko joom saarane ko boñ wama sa kala jiddo fali min yo jab wama sa wali ko sidi talda tahdid sa salim danya ko teli danyar ko allawi inna minna atadna min kablani lil zalimin wa nande heferbe naran jeyngol ahata bihim jeyngol gol ina tari bi suratiqha mbara jeyngol ko bangeji fu kuppi wa yasaisu sobi bi yobe faabe be naati jeyngol wuli be mebe faabe yurasu be faabore bi ma'in indiyam kalmuhuli way kono esas pasnadun walla way kono diwlin pasnadun so im faabe kam min chumi be shono barile nagara be cika hudiyam taw woni hen ko asi pasnan wala hal wala qut ay do kay buri bonde dende demini ma jam ko buri bonde ari tan demini ma jam ko buri bonde ari kadi suu pawme mabbe yashfil wujuha jeesel lasna hala nawu billah yalla dan alay bi isaboni asharab boni ko be der ko bonde yarande boni wa sa'at kadi boni murtafaqan boni kadi manan ko be ko be fabora ko fabora ko manan buri manan bon nawu billah lette jeyde ko lette he do lette joomu mayra daano daano sa mayra fofto daano sa ko fofto so wi yo faabe addane ko ne sikka ko faabu taw ko wala hor wala ko ko buri manan bodde e ko wonno e doomu wadi Allah tabaaraka ta'ala yimir e wi yimbi rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar qal dunya ta imana jeb wadi Allah an sallallahu alaihi wasallam faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al jannata faqad faz kalamu Allah wodini jeyngi nani al janna malam ay malama malama malama malaham kuma Allah dende jeygul nani al janna and ha malama sona jeya hore mandir al janna dawni mal ko di ko fo ko mal ko ati ko mal ko suboy ko yaa kari malam ko wadde han do odug malaa ha yewara ne digi ne wal digi ko ne odug ene kee kari malaa dajin do kari malaa dajin do ala malaa ko na aljanna yo allah wadde manay naati man aljanna do be jeegul be ha subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.